ידעתי האם את זוכרת את לילותינו שלי ושלה, איך הימים אז יפו שבעתיים והחמה איך העירה כל כך. פה נגרפים כבר עלי השלכת, תראה, לא שכחתי דבר. פה נגרפים כבר עלי השלכת עם המחאוב וזיכרון העבר. והקול המלטף והחם הזה של משה בקר עם עלי השלכת מזכיר לנו אופר שסתיו זה המון אהבה ורומנטיות בלתי מסתיימת. מעניין אם זה יותר, מעניין אם יחקרו את זה פעם, אבל השירים בטח ודאי מדברים על זה, זה ללא ספק. כל שירי הסתיו הם פרידות ואהבות כאלה עמוקות ומיוחדות. משה בקר, זמר, שחקן, שלום רב לך. שלום, חג שמח. חג שמח. תגיד, עלי שלכת זה של, כמובן, הגרסה של איב מונטן, אנחנו נשמע אחר כך את הגרסה שלך במלואה. זה איב מונטן שפרסם את השיר? כן, כן, שכתב לו את זה ז'אק פרבר, והלחין ג'וזף קוסמה. זה בעיניי, אגיד לך משהו, אחד מהשירים האולטימטיביים, שירי אהבה, ממש האולטימטיביים שקושרים את הנפש, לגעגוע מיידי. ואיך זה מגיע אליך ועל העברית? השיר הזה התפזם לי באוזניים ובלב המון המון שנים. באיזשהו צהריים, נורא נחמד, בבית קפה תל אביבי, ישבתי עם נעמי שמר ואמרתי לה, נעמי, תגידי, את מכירה את השיר הזה? טררני, טררני. טררני, טרררני. אמרת לי, בוודאי. בטח. אני אומר, את יודעת, נעמי, שאין תרגום של השיר הזה לעברית? אמרת, מה אתה אומר? ומיד הגיעה המלצרית ועוד פעם נתן לנו איזה כיס גבינה נהדר וטעים, וככה המשיכה להשיחה עוד לדברים אחרים. כמה ימים אחרי זה, חיכתה לי ליד הדלת מעטפה עם התרגום של עלי שלכת. אז לא רק שזה בשבילך, אתה היזם, אתה הגורם, אתה הבאת לנו את השיר הזה. כן, אתה יודע, אבל אני רק המעלית, אתה יודע. מי שנוסע בעסק הזה זה באמת גדולים וענקים, כמו ז'אק פרבר ונעמי שמר. ומעניין שלקח לשיר הזה לשבת אצלי במגירה 20 שנה. 20 שנה, משה, 20 שנה הוא יושב השיר אצלך במגירה עד שאתה מחליט להוציא אותו החוצה. כן, במגירת ערב היחיד שלי, משה בקר סולו, אמרתי שזה הרגע, כי שיר כזה אתה לא מוציא אותו ופתאום אתה שר אותו באיזה פרוסדור. הוא צריך איזה פינה חמה, הוא צריך את הכבוד שלו, הוא צריך דיסק שיחזיק אותו. וזה היה באמת, הרגשתי שזה היה, כשאני שומע את זה מאנשים אחרים אני לא מבין, אבל כשזה קורה לך, זה פתאום נהיה הדבר הכי ברור. זה היה ברור לי שזה היה צריך לחכות, זה היה ברור לי שאולי אפילו על הבגרות הפנימית שלי כזמר, כמבצע, כי השיר הזה מדבר על געגוע. השיר הזה מדבר על געגוע, לאהבה, ואפשר להסתכל על געגוע רק עם איזושהי בגרות נוספת של, אתה יודע, שגם באה עם השנים. וזה חיכה, וזה נורא נחמד שיש למה לחכות, שלא, שאנחנו לא מעכלים את הכל כבר על הערב הראשון. וזה היה שמור אצלך? לא חששת שמישהו יקליט לפניך? אתה יודע מה? אם אני הייתי דואג כל כך, אם מישהו אחר וזה, הרי לא הייתי יכול לחיות. אחד הדברים שאני הכי מנסה לעבוד על עצמי הוא לשחרר משהו יותר. כל דבר שצריך לבוא אליי, הוא בא בזמנו וברגע שלו, ברגע שזה מוכן, ברגע שאני מוכן, אני, אתה יודע, כל כך הרבה זמרים בעולם הקליטו ושרו, וזה שיר נצחי. אני רק הצטרפתי לחבורה מאוד מאוד מכובדת של מבצעים של השיר הזה, וזה, קודם כל זה כבוד בשבילי שאתם משמיעים אותו, שאתם מדברים איתי על זה עכשיו. כמה זמן זה מאז שהוא יצא? מה זה, שנה בערך? שנה בערך. כמה זמן, כמה ורסיות לפני שזה יצא לדיסק שלך? אני שומע את האיכויות שלך כשחקן גם באות לביטוי בתוך השיר. כמה פעמים לקח לך להקליט אותו, לגלגל לך ככה אותו על הלשון, על האוזן? הרבה פעמים. הרבה הרבה פעמים, ואחד הדברים המעניינים שישנו בביצוע של השיר הזה, שאנחנו הקלטנו את זה, live to tape עם התזמורת יחד. כלומר, לא שכאילו אתה יודע, בדרך כלל אנחנו מקליטים תזמורת, ריתם סקשן, כלים נוספים, ואחר כך בא הסולן ומקליט את עצמו על מה שהוא קיבל כבר לפני זה. כאן כל התזמורת ישבה באולפן יחד איתי, והקלטנו את זה פעם אחר פעם. כן, יש פה משיכות, יש פה עצירות בתנועה, בקצב. בדיוק, בדיוק. וזה דבר שאתה חייב לעשות את זה לייב, אתה חייב לנשמוע את הקונטרבאס, אתה יכול לשמוע את זה. אז תגיד במילה, מי המעבד, מי המנצר? גיל החסיד, מנגנת על הפסנתר, גלעד אפרת, רמי שולר, אנחנו שלושתנו יחד עברנו על העיבודים האלה של השירים. אני אגיד לך מה זה עושה לי השיר הזה, בכל פעם שאני מנגן לעצמי אותו, ואני לא חיכיתי 20 שנה, כי ידעתי שתוכנית הסתיו תגיע, ואז חיכיתי להפתיע אותך עם זה, אבל זה מחזיר אותי לפריז, שנדמה לי שגם אתה אוהב, לא רק אני. תראה, פריז יש לה, היא המקה של המאוהבים. ואתה בא אליה כשאתה מאוהב, אתה בא אליה כשאתה מאוכזב מאהבה, ואתה בא אליה כשאתה מתגעגע לאהוב. ופריז לא יכולה להשאיר אותך אדיש. פריז מחיה אותך, פריז הופכת אותך שוב לצעיר, היא משכיחה לך את הצרות, והיא מחיה אותך כל פעם מחדש. עלי שלכת, הפעם הכל, כדי שנוכל להצטמרר ביחד. משה בקר, תודה, תודה רבה. תודה רבה לכם וחג שמח. חג שמח. או, לו ידעתי האם את זוכרת את לילותינו שלי ושלה, איך הימים אז יפו שבעתיים והחמה איך העירה כל כך. פה נגרפים כבר עלי השלכת, תראה, לא שכחתי דבר. פה נגרפים כבר עלי השלכת עם המחאוב וזיכרון העבר. רוח צפון תסיים עוד אל שכחה עמוקה, תרועה, לא שכחתי דבר, זה השיר שלנו מכבר, זהו השיר שעוד זוכרת, שרתי איתך שרת איתי, זהו השיר שעוד זוכרת, אהבתך, אהבתי, אהבת חיי ששוקעת בעדינות ובחשי. במהרי סחפו הימה עקבות אהבה נושנה. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא. זהו השיר שעוד זוכרת, אהבתי, אהבת חיי ששוקעת בעדינות ובחשי. במהרי סחפו הימה עקבות אהבה נושנה. איזה יופי, איזה יופי עלי שלכת של משה בקר. אופר, אנחנו עם אווירה נוסטלגית ושירי סתיו, תוכנית מיוחדת שעוסקת בשירי הסתיו, אבל לסתיו מסתבר שיש גם לא מעט זוויות חינניות, עליזות, מה? כן, בטח, ואני נורא, קודם כל יש אנשים שאוהבים סתיו. יש אנשים שזה הקטע ש... הייתי ככה, שונאי הקיץ מאוד אוהבים סתיו, כי הם מרגישים שזהו זה. והאמת היא שאם יש פרידות וכל מיני דברים, אז גם יש אהבות, והסתיו הוא בהחלט לא רק עונה עצובה, ויש שירי סתיו שמחים, אני נורא אוהב שירי סתיו שמחים, אחד נתנו קודם על הנחליאלי, וגם עכשיו בחרתי שיר סתיו שמח, לא רק שהוא שמח, אלא הוא משמח, כי הוא אומר... אל תבכי ילדה, אל תבכי. 1966, אריק איינשטיין שר תקליט שלם של של דפנה אילת, שהוא גם מילים וגם לחן. כן, כן. בתקליט חלק היה תרגומים שלה, חלק היה גם לחנים שלה. ובשיר הזה אל תבכי ילדה, בשיר הזה הכל שלה. עם המשפט אופר שתמיד הרבה מאוד שנים ככה מתנגן לי בראש, בעינייך נוצץ הסתיו. כן. אז זהו, דפנה אילת הלכה מעימנו בטרם עת לפני כ-6-7 שנים, ואפשר להגיד שאריק איינשטיין היה זה שגילה אותה. אם זוכרים ככה קצת את ההיסטוריה שלו, אחת לכמה שנים הוא תופס כוכב חדש וצעיר, מפיק איתו תקליט חדש, ככה הוא הציל לנו את שלום חנוך, ככה הוא מיקי גבריאלו ועוד אחרים, וביניהם גם תקליט שנקרא שר בשבילך 1966, גם הוא היה אז מאוד צעיר, והכל דפנה אילת. ויש שם עוד שירים שמחים של דפנה אילת לחורף ולסתיו. ולסתיו. הגשם מתופף, הגשם מתופף. דפנה אילת. זה נחכה לתוכנית על החורף. אל תבכי ילדה, אל תבכי, בעינייך נוצץ הסתיו, הוא מחייך בחיבה ולוחש קיבה. אל תבכי ילדה, אל תבכי, בעינייך נוצץ הסתיו, הוא מחייך בחיבה ולוחש כי בא מחייך הסתיו. אל תבכי ילדה, אל תבכי, אף אם תמו ימי שרב, הלא אין כל סיבה ששיר אהבה לא יושר בסתיו. אל תבכי ילדה, אל תבכי, עוד נכונו גשמי זהב, עוד נשיר על ברק ואב, נרוץ בין טיפות, נלקט רקפות, ונצחק כי הכל כזב. אל תבכי ילדה, אל תבכי, הוא יאהב, הוא אוהב, אהב, את הזמר גובר, הפזמון חוזר, הוא אוהב, אהב. צחקי ילדה, צחקי, על ריסייך תלוי כוכב, בעלים המתים לך נשזור, הילה בעלי זהב. צחקי ילדה, צחקי, עוד נכונו גשמי זהב, עוד נשיר על ברק ואב, נרוץ בטיפות, נלקט רקפות, ונצחק כי הכל כזב. הסתכלי ילדה, הסתכלי, בשערך רוח קל נשב, על פני הר ובקעת הינך, מלכת מלכת הסתיו. צחקי ילדה, צחקי, השדות מוריקים עכשיו, והגשם ישיר על שדה, בניר מנגינה של סתיו. צחקי ילדה, צחקי, לך נכונו גשמי זהב, לך נכונו ברק ואב, ובין הטיפות יפרחו רקפות, ונצחק ונצחק הכל כזב. הקטע האחרון שתרצה לקרוא בעיתון בדרך כלל זה על שלכת. במדרג העדיפות של החדשות והכתבות יש נושאים בוערים הרבה יותר. על המלחמה, על מדד הדולר, על השביתה שפרצה או שהסתיימה, על האונס האכזרי, על משפחות שנמחקו בתאונות דרכים, על הנבחרת ששוב הפסידה. במיקום העצבני מלא הרטט של הבלוג החדשותי והפורטל הרעשני, אין מקום לשלכת. וגם בעמודי החדשות התזזיתיים, עמוסי תמונות וצילומי אתמול, אין אפשרות לסיקור אובייקטיבי על מצב השלכת במיניסוטה, בוסטון או מסצ'וסט בצפון ארצות הברית. גם לא הצצה אגב להר האולימפוס, משכנם של האלים במרכז יוון הערבית, המשקיף על הים האגאי, שם השלכת מציירת את עצמה בגוונים של כתום וצהוב עזים, המודגשים על רקע ירוק התמיד של שיחי הדפנה ועצי האלון והאורן וגם האשוח. תמיד, אבל תמיד במדרג אורחי החדשות, תימצא להם סיבה טובה יותר לדחוק את השלכת למקום נמוך בסולם הערך החדשותי, ולאפשר לרצח או פושט רגל שעונה את לקוחותיו, או דוגמנית המפטפט את עצמה לדעת, לתפוס עמודי ניוז על חשבון השלכת. וזה לא שהשלכת היא קבועה, ולכן אין לה מקום בעמודי החדשות. גם הרצח הוא קבוע, רק גיבוריו הטרגיים מתחלפים, וגם פושט הרגל הוא קבוע, רק ששמו משתנה מאירוע לאירוע. וגם האישה האתיופית שתירצח באה במקומה של אחרת שכבר גוססת לעיני ילדיה עלומי הכאב. וגם דוגמניות שידברו שטויות לא חסרות. וגם הנבחרת לא הולכת כנראה לשום מקום, כמו אולימפיאדה או מונדיאל. שהרי הכל קבוע ושריר ובריר, אבל רק השלכת זוכה לגורל מנפה ובלתי מתחשב, שמותיר אותה מחוץ לעמודי החדשות. כשהתחלתי לעבוד בעיתונות לפני לא מעט שנים, שלחתי אייטם על שלכת מטיול שעשינו בצפון ארצות הברית. נדהמתי לראות אז את הצה הדולה והלבנוע מצהיבים על רקע האגמים והרי הרוקי, וכתבתי אייטם חדשותי על השלכת לא פחות. העורכת של המוסף שלימים תתגלה כמשוררת נפלאה ותכתוב את ציפור הנפש, מיכל סנונית, חשבה כמוני שיש מקום לאייטם כמו שלכת בעמודי מוסף. וזה הודפס בתוך משבצת, ואם אינני טועה זו פעם ראשונה ואולי אחרונה שהשלכת קיבלה אזכור בעיתון. אילו הייתי כתב טלוויזיה אז ולא של עיתון בוקר דל קוראים, אני מניח שהדיווח היה מסתיים משהו כמו ועד כאן מעלי השלכת הכתומים צהבהבים, הממתינים לנפילתם מהעץ, ואלה שכבר יצרו מרבד של אלווה כתומה מתחת לעצים, ורמונט, צפון ארצות הברית. מי יצבע את השלכת בירוק? מי אם לא יורם ארבל? שלימים הפך להיות שדר מוביל. כבר אז היו לו התלבטויות בין קריירה מוזיקלית וקריירה אחרת, והוא בחר באחרת. פה הוא גם כותב את המנגינה. ואני חושב שהשיר התחיל כבדיחה. הוא התחיל כבדיחה ותפס פתאום הצלחה, אבל לא הביא את יורם ארבל לשנות את הקריירה שלו, כי ככה לא בונים קריירה. שעתיים של שירים המדברים על סתיו, מוקדשים לסתיו ומכניסים אותנו לאווירת הסתיו, ברדיו ללא הפסקה במרכז וצפון ללא הפסקה. עופר גביש, חוקר זמר, מנחה שירה ומדריך טיולי זמר, העורך המוסיקלי, הסיוע בעריכה המוסיקלית של יואב חנני, הפקה ויקה זולוקו ויה לוי על הביצוע הטכני. אני עורך ומגיש גבי זוהר, מיד אחרי החדשות, שעה נוספת של הרבה שירי סתיו. אף פעם לא אומר לך תודה, מתרקם אם רק תאמרי הגשם בשרב אם רק תאמרי ונחפש את זה את פרח הזהב אם רק תאמרי אמרי אני אקח אותך לארץ רחוקה ואת ראשך אפיר בחדר של מלכה ובסוכות אמנה לך יופי של סוכה אם רק תאמרי